over. Ja, dus nou, die Pegida zal wel niet doorgaan of zo. Even kijken of ik er meer zie ergens. Even vragen. Thank you. was een pianist in het Centraal. Die zat, toen ik aankwam lopen, zat hij Stairway to Heaven te spelen. Dus ik denk, nou, dat is leuk.